Journalistiek, en dan vooral onderzoeksjournalistiek, is onmisbaar om de machthebbers goed te kunnen controleren. Maar het noestespitwerk heeft zo zijn keerzijde. Want wat blijft er over van je privéleven als je dag en nacht in contact staat met geheime bronnen en vertrouwelijke documenten moet doorworstelen? En hoe houd je je staande als grote bedrijven met een lege advocaat de tegenaanval kiezen? Dat bespreek ik zo dadelijk in een nieuwe aflevering van onze serie Luizen in de Pels, met als gast journalist Roelof Bosma van Zembla. Luister zo dus naar Argos, na het NOS-journaal. Met Ismaël de Bruin. Een koopvaardijschip dat verbonden is aan Israël is voor de westkust van India aangevallen door een drone. Dat melden maritieme veiligheidsbureaus. De tanker voer onder de vlag van Liberia en was gevuld met chemicaliën. Door de aanval ontstond er brand op het schip. Die kon snel worden geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel raakte de tanker beschadigd. Door wie de aanval is uitgevoerd is nog onbekend. In de afgelopen weken werden vaker koopvaardijschepen aangevallen die een link hebben met Israël, maar dan op de Rode Zee. Die aanvallen werden geclaimd door Houthi-rebellen in Jemen. In Tsjechië zijn de slachtoffers van het bloedbad donderdag in Praag herdacht met een minuut stilte. De Tsjechische president was aanwezig bij een herdenkingsdienst in een kathedraal in de stad. Donderdag drong een man een universiteitsgebouw binnen en opende het vuur op studenten en docenten. Er vielen daar 14 doden. Daarvoor had de schutter ook zijn vader gedood en later pleegde hij zelfmoord. In Tsjechië hangen vandaag de vlaggen half stok. Er is een dag van nationale rouw. Een Russische politica mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Rusland in maart. De vrouw wilde het opnemen tegen Poetin, maar volgens de kiescommissie zitten er fouten in haar aanvraag voor de registratie als kandidaat. De 40-jarige politica werkte als lokale tv-verslaggever en was actief in de lokale politiek. Ze spreekt zich openlijk uit tegen het beleid van Poetin. Zo wil ze een einde maken aan de oorlog in Oekraïne en politiek gevangenen vrijlaten. Critici zien de uitsluiting als bewijs dat de verkiezingen in Rusland niet eerlijk verlopen. Op het strand van Dishoek bij Vlissingen in Zeeland is vanmorgen opnieuw een zeldzame Kemps zeeschildpad aangespoeld. Het was voor de derde keer in korte tijd. Het dier was ernstig verzwakt en zat onder de vastgegroeide mosselen. Het blijft onduidelijk hoe de Kemps schildpadden in Nederland terechtkomen. Het zijn de kleinste zeeschildpadden ter wereld. Normaal gesproken leven ze in de warme golf van Mexico. Het weer, het is bewolkt met in het noorden lange tijd regen. Op de meeste andere plaatsen is het droog. Alleen in Zeeland mogelijk wat zon. Bij een stevige westenwind is het 8 tot 10 graden. Morgen opnieuw bewolking en periodes met regen. En dan wordt het rond de 12 graden. En wat gebeurt er allemaal op de weg, Edwin Gerritsen van de ANWB? Vertel. Nou, niet zoveel. Er staat maar één file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Hoge Heide en Bergen op Zoom Zuid is de vertraging 20 minuten. Er is een rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Vluchten of vervolgd worden? Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Theater Alliantie presenteert... De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe. als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. We rennen in volle vaart richting het einde van het jaar en dat geeft ons de gelegenheid om eens fijn van een afstandje te kijken naar het leven in het algemeen en de journalistiek in het bijzonder. En daarom trekken we vandaag onze rubriek Luizen in de Pels uit de kast, waarin we spreken met onderzoeksjournalisten over hun werk. Waar haal je het nieuws precies vandaan? Bijvoorbeeld, hoe krijg je mensen zover dat zij geheime informatie alleen met jou delen? En wat doe je als een miljardenbedrijf je voor de rechter sleept? En wat voor invloed heeft dit tijdrovende werk eigenlijk op je privéleven? Dat ga ik allemaal bespreken met Roelof Bosma. Hij is onderzoeksjournalist bij Zembla en daar nu ook tijdelijk eindredacteur. Argos. Luizen in de pels. Dag Roelof. Goedemiddag. Dag. Laat ik meteen met de deur in huis vallen. Hebben jouw braadpannen thuis wel of geen anti-aanbaklaag? Geen. Zeker weten? Zeker weten, ja. Goed, volgende. Jouw kinderen, mogen die voetballen op kunstgras waarvan die rubberen korrels op liggen? Dat mag. Dat mag wel? Ja. Oké. Okay. Anders kunnen mijn kinderen niet voetballen in dit land. Onthoud ik even. En de meest heikelige vraag misschien wel. Weet jij wat granuliet is? Is dat grond of is dat iets anders? Deskundigen zeggen dat het geen grond is, omdat er is bijgemengd. En bij grond mag je niet bijmengen met een stof van buitenaf. En dat is in dit geval wel gebeurd. Granuliet kende niemand en nu weet iedereen wat het is. Dus uiteraard weet ik wat het is. Ja, veel over te doen. Daar gaan Zeker. We het over hebben. Deze vragen hebben natuurlijk allemaal betrekking op de journalistieke verhalen die jij afgelopen jaren maakte. Die ook veel reuring veroorzaakten. Onthullen van smerige praktijken noemden we je al gekscherend op de redactie. Maar dan wel letterlijk smerige praktijken. Je maakte meerdere reportages over die rubberen korrels. Die versnipperde autobanden die worden gebruikt voor kunstgras voetbalvelden. Omstreden stort van granuliet in een Gelderse natuurplas. En ook over jarenlange lozingen van het giftige PFAS in de Nederlandse wateren. Als ik die reportages achter elkaar bekijk, en dat heb ik natuurlijk afgelopen weken gedaan, dan zie ik best wel wat overeenkomsten. Jij ook? Nou, ik ben wel benieuwd wat jij ziet. Ja, troep. Troep. Het gaat telkens over troep. Ja, ik denk dat het mee maken heeft dat in mijn werk ieder dossier elkaar opvolgt. Dat de tips uit die dossiers elkaar opvolgen, dat de contacten, bronnen dicht bij elkaar zitten, waardoor je dus steeds eigenlijk van het een naar het ander gaat. En dan lijkt het misschien soms ook wel wat op elkaar. Ja. En in dit geval is het, kun je inderdaad boven zeggen, afval, gif, troep. Die door machtige bedrijven eigenlijk over de heg worden gekieperd bij de burgers, zo'n beetje. Precies, want daar begint het wel vaak. Het gaat niet alleen maar om milieuvervuiling of ik kan ergens wellicht niet zwemmen. Nee, het gaat veel meer om de machinaties daarachter. Dus hoe is het zo'n bedrijf of machtige instantie gelukt om iets te dumpen? Hoe is het zo'n instantie of zelfs de politiek gelukt om iets jarenlang verborgen te houden? Hoe zijn die vergunningen tot stand gekomen? Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de wereld erachter die je blootlegt. Want als wij iedere plas waar troep in gaat zouden moeten onthullen, dan hebben we wel heel lang werk, maar dat wordt heel erg saai. We krijgen wel al die tips overigens. Hè? Dus na zo'n uitzending krijg je echt uit het hele land, wil je ook naar hier onze ook, natuur. Hier gebeurt het ook. Overal. Ja. Echt niet normaal. Maar is dit wel wat jou als journalist typeert, dit soort onderwerpen? Wat fascineert jou daarin? Nou, ik weet niet of dit soort onderwerpen mij typeren. Het is meer wat mij fascineert zijn inderdaad de machinaties. Maar ik ben wel heel erg gewend om in zo'n wereld te duiken en er dan ook lang in te blijven hangen. Omdat ik denk dat daar de informatievoorziening naar het publiek toe beter van wordt. Dus niet te kort eroverheen vliegen. Ja, dan krijg je als gevolg ervan dat je heel lang in een bepaalde hoek blijft hangen. Het moet geen hobby worden, zeg ik altijd, ook op onze redactie. Maar het moet wel steeds een nieuwe laag aanboren. Het moet onthullend blijven. En je wil soms ook wel eens wat anders. Hè. Ik denk ook wel eens van, ga ik weer? Maar dan vind ik het toch belangrijk genoeg. Ja. Toch eerst nog even dit verhaal voordat je misschien iets anders. Nou, met die verhalen heb je de afgelopen jaren flink naam gemaakt. We zullen ze dit uur nader bespreken. Ook wat er daarbij achter de schermen allemaal gebeurde. Toch even bij het begin beginnen. Want je begon je carrière niet bij Zembla. Nee, zeker niet. Niet in de onderzoeksjournalistiek en zelfs niet bij tv. Nee. Het begon in 1999 bij de radio. Bij dit prachtige medium, ja. RTV Noord. Wat deed je precies bij RTV Noord en bij de radio? Nou, ik ben heel jong gaan werken. Ik ben op mijn 17e journalistiek gaan studeren. En zo. Ik denk dat ik op mijn 20e bij Radio Noord, misschien al wel eerder. Dan moet ik te snel rekenen. En dat is van journalisten nooit sterkste punten. 1920 werkte ik bij Radio TV Noord. En daar deed ik eigenlijk alles. Dat is ook het fantastische van zo'n regionale omroep. Dat als jij bewijst dat je iets kunt, dat je dan ook heel veel mogelijkheden krijgt. Dus ik deed daar ook teletext, deed er ook tekst-tv. Ik regisseerde ook een live uitzending waar mensen in mochten bellen. Nou, eigenlijk een soort stand.nl, alleen dan in de regio. Had Radio Noord al lang bedacht destijds. Want jij komt daar vandaan ook? Ja, nee, zeker. Ik kom uit het dorp Zuidhorn. Dat ligt vlak bij de stad Groningen. Mijn middelbare school zat in de stad. Ik was erg gericht op stad en ommeland. Dus ook dat is zo mooi aan die provincie. Een fantastische stad met eromheen al die mooie gemeenten. En je dacht lekker dicht bij huis beginnen? Dacht ik dat? Nou, ik studeerde in Ede, dus ik moest best wel veel heen en weer reizen. Maar het was wel vertrouwd, ja. En ik hou van de taal en ik hou van de mensen daar nog steeds. Ik vond het een fantastische plek om te beginnen. Ik heb daar heel snel heel veel geleerd, omdat je alles mocht doen. De straat op, live ook, radio uit. En wist jij dan op die jonge leeftijd al dus dat je journalist wilde worden? Waar kwam dat vandaan dan? Kom je uit een journalistieke familie? Nee, helemaal niet. Mijn vader is veearts. Of was veearts. En tot zijn verdriet heeft niemand van de kinderen hem opgevolgd. En ik zeker niet. Herkenbaar. Nee, dus dat is... Maar waar kwam het vandaan dan? Interesse in de wereld om ons heen. Dat werd ons wel erg meegegeven. Interesse in de ander ook heel erg. Zorgen voor een ander ook. Rechtvaardigheidsgevoel komt denk ik wel sterk vanuit onze familie. Maar ik weet nog dat er een student was op de middelbare school die kwam vertellen over zijn opleidingsjournalistiek. En ik was eigenlijk om. Ik vond maatschappijleer ook het leukste vak op de middelbare school. En toen hij vertelde, volgens mij kwam hij uit Zwolle, die opleiding daar, wat hij daar deed, dacht ik van dit wil ik ook. En als ik denk dat ik iets wil, als ik weet wat ik wil, dan gaat het heel snel. En dat was in dit geval ook zo. Ik ging van het VWO af naar de HAVO om zo snel mogelijk journalistiek te kunnen doen. Je deed een stap terug. Ja, een beetje. Kijk, dat klinkt mooier dan het is hoor. Maar ik had er niet voor nodig. Voor journalistiek heb je al die exacte vakken niet nodig. Hè? Dus dat kon veel sneller. En vandaar ook wat ik net schetste, dat het zo snel ging. En tijdens mijn studie, na mijn eerste stage, die denk ik in het eerste of tweede jaar was, kon ik dus al bij RTV Noord blijven hangen. En mijn volgende stage was hier op Mediapark bij de NOS onder andere, bleef ik ook hangen meteen. Ja, want je werkte bij de ochtenden van de EO onder andere. Ja, en dat was dan weer in de zomer. Ja. En dat was langs de Rijn, sport dus. Ja. En je kwam later dan terecht bij Netwerk en uiteindelijk Zembla. En het Radio 1-journaal. Dus ik liep stage op de politieke redactie van het Radio 1-journaal in Den Haag. Daar begon het voor mij. En langs de lijn. Dus twee kaastolpen zou je kunnen zeggen. De politieke wereld en de voetbal vooral wereld, sportwereld. En dan deed ik daarna ook nog het Radio 1-journaal en de ochtenden van de EO. Ja. Daar noem je wat, sport. Ja. Laten we even luisteren naar de jonge Roelof Bosma. Bosma uit de tijd van NOS langs de lijn. Het is 2003. 20 jaar geleden dus. En jij gaat als jonge twintiger op bezoek bij de amateurs van Ajax. 7-0. 7-4. 9-8. 12-7. We staan in de kleedkamer van de eerste elftal van de zaterdagafdeling. Trainer Bob de Klerk, wat gebeurt hier precies? Nou, vandaag krijgen de jongens een test. Een zogenaamde pieptest, een soort conditietest van Joost Gijssel, onze inspanningsfysioloog. Voor die tijd krijgen ze eerst een vetpercentage wordt gemeten, zoals je ziet. Gewicht wordt gemeten en iedere maand krijgen ze dus zo'n test. En dan kunnen we bijhouden hoe ze er fysiek voor staan. Professioneel? Dat is professioneel, ja, kan je stellen. Dus hetzelfde als het eerste, hè? Ja, wil ik zeggen, wat is dat een van die voordelen om een zaterdag amateurclub te hebben in een profclub? Dat is een van de voordelen. Dat is een van de voorwaarden die we ook gaan stellen. Als je hier komt spelen, heb je ook dit. Dus je wordt ook lichamelijk goed in orde gehouden. Voor houden! Hou actie, voor je! Ja, lekkere goal, Jami! Kijk stil even, want Jami, je bent te laat, Jami! Spoor het even! Kijk, goeiemorgen! Ja, je verdedigt helemaal niet! Mark Geesman, na de training, ik noemde jou net, toen ik met je trainer sprak, het boegbeeld van dit eerste. Ja, dat vloeit altijd een beetje voort uit het feit dat je hier al jaren speelt. En, oh, even oppassen voor de bal. Tuurlijk. Nee, dit is mijn 11e jaar, dus dan krijg je al vaak snel die naam. Ja, dat was Roelof, de jonge Roelof Bosma, ja, de velden van Ajax. Ja, ik weet nog wat, ik wist niet waar je naartoe ging praten. En ook niet toen ik de eerste seconde hoorde, dacht ik, wat was dit ook alweer? Mm-hmm. Maar ik weet nu weer... Je jezelf wel? Nou, ja, nog net. Maar ik weet nog wat ik dacht toen ik daar stond, want ik wil meedoen. Ik wil deze reportage niet maken, ik wil meetrainen. Je wilde voetballen? Ik wil kijken, kan ik dit niveau aan? Ja, zo ik wilde juist vragen, wat is het mooie aan radiojournalistiek? Maar ik moet dus eigenlijk vragen, wat is het mooie aan voetbal? Ja, dat dit echt niks aan voetbal, daar gaat ook niks boven om het zelf te doen. Maar dan hebben we dat besproken. Ja. En helaas kan ik dat niet meer doen door zware knieblessures. Maar heb ik dus wel mijn hele leven gedaan. Nou ja, radio vond ik zo mooi, vind ik nog steeds zo mooi, dat het zo intiem is, zo direct. Dat er zo weinig voor nodig is. Ik ging op pad in mijn eentje, heel jong, heel Nederland, België door. Alleen maar met die recorder achterin. En de stap naar mensen toe was, zeker vergeleken met tv, veel makkelijker, veel laagdrempeliger. Maar ik heb ook lang gewoon bij de uitzending van het Radio 1 Journaal, van Langs de Lijn, van de ochtenden, gewoon daar te plekken geweest, zoals hier in een studio. En dat je kan binnenlopen, dat je een briefje voor de presentator kan neerleggen van dit is er aan de hand, dit is er gebeurd, en dat dat dan meteen op zender is. Ja, dat is de kick. Ik vind het fantastisch. Het heeft geen opsmuk, het heeft verder niks nodig. Het zorgt voor, vind ik, voor leukere persoonlijkheden dan televisiemensen. Het klinkt een beetje... Wat doe je bij Sembla? Tot je onderzoeksverhalen maakt op radio, die waarvan je merkt van, maar dit bereikt gewoon te weinig mensen. Tot als je het goed doet. Bijvoorbeeld tot ik zag wat een enkel shot in een onderzoeksverhaal kan doen. Want ik vind ook het nadenken over beelden en het regisseren vind ik echt fantastisch. Dat zit er ook al wel jong in. Ik filmde vroeger ook heel erg veel, dus dat vond ik ook erg leuk. Niet dat hele snelle, maar wel om echt iets moois te maken. Bijna op een fotografische manier. Maar is dat dus het verschil? Dat jij zegt, met één shot kun je met tv dus veel meer bereiken of veel meer zeggen dan... Ja, denk ik wel. Met één scène. Of met audio? Ja, kijk, dan moet het onderzoek natuurlijk keigoed zijn. Anders dan krijg je een vreemde werkelijkheid. Want dan is het shot, zegt iets. Maar als het niet klopt wat eronder zit, dan heb je er niet zoveel aan. Maar je zit soms wekenlang te scripten, te spotten. Dus je ruwe materiaal door te nemen en dan ga je monteren. En dan zit je naast de editor en dan zeg je, maar dit is het eigenlijk, hè? Eigenlijk vertelt dit al heel veel. Ik kan heel veel tekst nu weer weggooien, want dit vertelt al zoveel. En dat vind ik het magische van televisie. En je moet tegenwoordig video zeggen natuurlijk. Hè? Dus, je kunt alle kanten op met zeker, die beelden, hè? Niet alleen op tv. Ja. Hoe was die overstap naar tv? Mocht je meteen met een cameraploeg de straat op? Want je was natuurlijk al maker, zoals dat dan heet, nee, bij radio. Nee. Ja, ik ging dus bij Netwerk werken, EO. Caro en Chefé was dat toen nog, hè? Na het journaal op NPO 1. En omdat ik maker was, ik was onderzoeksjournalist. Ik maakte hele lange onderzoeksverhalen voor de ochtend op Radio 1. En toen zei de eindredacteur van Netwerk, we willen je heel graag hebben, maar jij bent natuurlijk zo eager dat jij zegt nu wel dat je redacteur wil worden, maar jij wil gewoon verslaggever worden. Ik zei, nou, niet, want ik wil eerst weten hoe dit medium werkt. Ik wil inhoudelijk bezig blijven. En ik had het vooroordeel wat ik net noemde, op tv had ik toen zeker. Ik vond het toch een beetje ook een wereld van snelle jongens met hele grote monden en leren jasjes. Dus toen dacht ik van dat is niet zo handig. Misschien om meteen tv te gaan doen. Dat is ook een vak. Maar toen moest ik iets ondertekenen dat ik 2 jaar lang redacteur zou blijven. Hè? Ja. Als mijn Tenko van de Heen nu luistert, dan weet hij dat. Maar waarom was dat? Ze waren bang dat jij aan de deur zou kloppen te willen maken. Ja, niet omdat ik dat niet zou kunnen, maar ze hadden gewoon heel erg behoefte aan iemand die even inhoudelijk ook even stabiel bleef daar. Omdat het verloop zo groot was. En ik vond dat prima. En ik weet eerlijk gezegd niet meer of we dat hebben uitgezeten. Er was een moment in die netwerktijd dat ik iets had voorbereid. En ik zie nog de verslaggever daar live staan in de uitzending. Dat ik dacht van ja, maar hier zit zoveel grote verhaal. We vliegen er nu zo verschrikkelijk snel en kort overheen. Dit kan veel beter, ja. Ja, want dat vroeg ik me ook af. Wat je kwam dus terecht in het snelle nieuws. Ja. Dat was dus niks voor jou. Nou, nieuws en achtergronden was Netwerk. Maar het was heel klassiek. Want dan had je een opening van zo'n uitzending. Wat inderdaad het snelle nieuws was. Een paar minuten plus een studiogast. En dan een groter verhaal vaak daarna. En als redacteur was je vooral ook heel erg bezig met die opening van die dag. Wat zo belangrijk was. Al die kranten doornemen. 'S ochtends kijken of je de voorpagina van de krant kon overdoen. Mm-hmm. Bij wijze van spreken, als je echt te weinig had. En ik dacht van dat ik reed was naar huis. Ik dacht van wat hebben we nou gedaan? Hè? Dus wat hebben we nou eigenlijk gebracht? Kan ik daar eigenlijk achter staan? Dus er zit veel meer diepte, gelaagdheid, nuance in. En dat past inderdaad niet zo heel goed bij mij, denk ik. Maar het was wel heel erg leerzaam. En ik ben dat ook als verslaggever. Ook moest ik dat doen. Ik moest meedraaien in het laatste nieuwsrooster, zoals dat heet. We hebben hele discussies over gehad. Ik zei van, ik snap het wel, maar daar ligt niet mijn kracht. Want uiteindelijk kreeg je wel een steeds duidelijker specialisme. Ja. Dat was zware kost, heb je me laten vertellen. Problemen in de GGZ, jeugdzorg, TBS. Heftige, zware sociale verhalen, zou je kunnen zeggen. Ik wil graag één verhaal eruit pikken. Dat is een verhaal uit 2008. Jij maakte dat in 2008. Dat ging over een baby Jaden. Ja. Een baby die werd gekocht door een Nederlands stel in België. Ja. Voor de prijs van €7500. Ja. En jij ging voor dat verhaal undercover. Ja. Vertel eens, hoe ging dat en waarom? Dat komt uit het verhaal van Baby Donna, wat bekender is. Ook een Belgisch kindje dat gekocht werd door Nederlandse ouders uit Leusden. Wij waren de eerste toen voor netwerk om die ouders te spreken te krijgen. Dat is ook gelukt. Samen met mijn toenmalige en ook huidige collega Ton van der Ham. Hadden we die primeur. En toen ben ik in die draagmoederwereld eigenlijk blijven hangen. En gedacht van, er zit hier zo'n wereld achter. Dit was bekend, want dat had justitie naar buiten gebracht. En wij vonden dan die ouders in Leusden. Maar dat kon niet de enige zijn. En ik ben eigenlijk eerst undercover gegaan in een draagmoederforum op internet. Heb me voorgedaan als wensouder, heet dat dan. En ik ging gewoon eens kijken, wat komt daar voorbij? Wat is vraag en aanbod eigenlijk? En de korte versie van het verhaal is dat je leert die mensen dan op papier of online kennen. En dat er opeens een stel was dat zei van, wij zijn zo gelukkig, we hebben een kind. Alles is goed geregeld. Ze wisten niet dat jij journalist was? Nee, dat wisten ze niet. Nee. Okay, en toen? En toen dacht ik, dat kan niet. Want er stond ook bij dat het uit België kwam. Dus dan heb je het eigenlijk over interlandelijke adoptie, omdat het over de grens is. Dus daar moet van alles voor geregeld zijn. Maar eigenlijk heb ik die mensen opgespoord en ben ik naar ze toe gereden. En ik denk dat dat ook een handelsmerk is van mezelf, van mijn werk. Dat ik er altijd op afga. Dus niet te lang achter die computer, maar gewoon de mensen spreken, in de ogen kijken. En ik weet nog dat ik daar bij die boerderij aankwam, dat daar iemand onder een tractor lag. En ik zei voor wie ik kwam. En die keek mij niet eens aan. Die schoof niet onder die tractor vandaan. Die zei, ja hoor, loop maar achterom. Kom maar binnen. En daar zat dus een vrouw, weet ik ook nog precies, te tekenen. En dus in de hoek stond een box met een kind erin. Of een wieg. Ja. En ik ga naar die tafel zitten. Dus ik zeg, ik doe onderzoek naar draagmoederschap. Nou, en die mevrouw begon te praten. Die vroeg ook helemaal, ik stel me wel voor journalist over. Oh, toen wel? Ja, okay. Nee, zeker. Nee, dat altijd, ja. Ja, zeker. En die begon te praten en die begon te vertellen dat zij en haar partner jarenlang bezig waren om via draagmoederschap een kind te krijgen. Maar dat zij constant de draagmoeders, zogenaamde draagmoeders, werden opgelicht, met name in Vlaanderen. Zij voelde zich slachtoffer? Ja, zij was slachtoffer, ja. Vond zij. En dat had ik ook wel gezien in dat forum, want er werden ook mensen, hier moet je niet zijn, die heeft voor geld. Hè. Nou, toen heb ik gezegd van, heel erg interessant, zou je dat willen vertellen? Ja, dat wilde ze eigenlijk wel vertellen. Ik zei, maar nu even waarom ik hier eigenlijk echt ben, dat kind daar. Ja. Wie is dat? Want jij wist wat daarmee was gebeurd. Nou, ik wist nog niet precies wat er was gebeurd. Ik had alleen op dat forum gezien dat zij een kind hadden gekregen. Maar ik wist dat ze niet zwanger was geweest. Ja. Dus zei ze, ja, nee, dat is goed geregeld. Ik zei, maar hoe heb je dat dan geregeld? Via advocaten is allemaal. Ik zei, waar komt het kind vandaan? Nee, via Belgische adopties allemaal goed geregeld. Ik zei, open vizier. Ik wil dat verhaal met jullie maken, dat jullie zijn opgelicht. En ik wil dat helemaal gaan uitzoeken. Maar ondertussen ga ik ook naar of dat kind wat jullie hebben gekregen, of dat legaal is gebeurd. Wij hebben niks te verbergen. Dat zei ze. En het absurde in deze situatie is dat ik een reportage aan het maken was met hun in België over hun oplichting. Dat ik 's avonds onderzoek deed naar hun zelf, naar dat kindje. En we hebben dus twee verhalen. Voelt dat kosher? Ja, omdat ik daar open over was, voelde het heel koosje. En omdat ik zeker wist dat het niet kon wat er aan de hand was. Ik had alleen bewijs nodig. Want je kan wel denken of voelen of snappen dat het niet kan, maar je hebt daar wel bewijs voor nodig. Ja. En er was allerlei bewijs te vinden in mijn research, maar het grootste bewijs kwam eigenlijk uit het ziekenhuis zelf. Ik ben op een gegeven moment gewoon die kraamafdeling opgelopen. Dat kan in België makkelijker dan in Nederland. Ik heb mij ook daar gewoon voorgedaan wie ik was. Ja. En een gesprek gehad met zo'n verpleegkundige. Een oudere vrouw, een ervaren vrouw, weet ik nog. Ik zei, ik heb een groot dilemma. Ik wil eigenlijk gewoon even in jullie systeem kijken, in jullie papieren. Mag dat eigenlijk niet mag? Mag dat? vroeg ik. Mag eigenlijk niet. Inderdaad, zei zij ook. Maar kom maar even mee. Hmm. En toen zag ik eigenlijk zwart op wit dat het om een dat geboorteuur, dat dat gewoon een ander kind was. Dat dit het kind niet kon zijn en dat er dus iets verwisseld was in de papieren. En vervolgens leg je dat voor aan die ouders, neem ik aan. Of aan die mensen zeker, die dat alleen, kind hebben gekocht. Wat ik op dat moment niet wist, en wij hadden ook al aan de Belgische autoriteiten gevraagd is er al een kind naar Nederland gegaan? Hebben jullie ergens voor getekend? Het was allemaal niet, al jarenlang niet. Als een kind, als ouders in België van een kind willen afstaan, dan wordt het altijd opgevangen binnen België. Want daarvoor is er veel te vraag naar adoptie. En wat ik toen niet wist was dat die verpleegkundige ook justitie belde. Hij zei en toen dacht ze, hé, maar dat is diezelfde journalist. Als die al op dit spoor is, dan gaan wij ook het uitzoeken. En toen werd ik een dag later gebeld door de Belgische justitie van, bedankt voor je werk, maar wij gaan dit wel komende week naar buiten brengen. Je hebt nog 2 dagen om je verhaal naar buiten te brengen. Terwijl ik nog alleen de interviews had en wat beelden. Dus toen moest je rennen, vliegen, hollen. Ja. En die mensen, voelden die zich niet in de val gelokt? Dat voelden ze misschien wel, maar ik kon mezelf recht in de ogen kijken, omdat ik steeds had gezegd wat ik aan het doen was en ging doen. En hard op de bal, zacht op de man. En de bal in dit geval was dat zij bezig waren met een illegale adoptie, wat zeer schadelijk was voor het kind, maar ook voor de toekomst van andere kinderen op het moment dat de overheid zoiets toestaat of door de ogen ziet. Dat moest naar buiten. Dat moest naar buiten, ja. En waar is baby Jaden nu? Weet je dat? Ik weet dat het kindje bij Belgische pleegouders is, ja. Okay. Dus wat er gebeurde was dat justitie binnenviel bij deze Nederlandse wensouders, bureau jeugdzorg. En ik werd inderdaad in paniek gebeld door die ouders van wat heb je ons geflikt. En de vader vluchtte met het kind, zei ik ga hier weg. En die heb ik echt weer naar binnen moeten praten, om zo maar te zeggen. En natuurlijk voelt dat misschien van je hebt ons geflikt. Maar zolang ik kan aantonen en vertellen precies hoe het is gegaan en ik hun er steeds in mee heb genomen. Ja. En dat is ons werk. Dat is belangrijk. Ja. En wij zijn niet op deze wereld om vrienden te maken. Dat gaat ook wel eens door mij heen. Ik spreek in deze aflevering van onze rubriek Luizen in de Pels met onderzoeksjournalist Roelof Bosma van Zembla. En ja, Roelof, we hebben ook een paar collega's van jou gesproken. Hmm. Ze waren vooral onder de indruk van de manier waarop jij contact houdt met je bronnen. Siebe Sietsma, die nu bij Nieuwsuur werkte met jou samen, geloof ik, bij Netwerken. Ja. Die zegt, Roelof is daar ongelooflijk trouw en vasthoudend in. Hij blijft jarenlang appen met bronnen vanuit betrokkenheid en interesse. Mensen snappen snel, deze jongen is er niet voor vluchtig contact. Dat is een van zijn krachten als journalist. Het schijnt bijvoorbeeld dat je maandenlang hebt geappt met TBS'ers die je nodig had voor een journalistiek verhaal. Ja, klopt dat? Dat klopt. Maar dat was op zich al opmerkelijk, want die kon helemaal geen telefoon hebben. Maar waar stopt dat? Ik kan me niet voorstellen dat jij niet ook een keer een moment hebt en denkt, de groet, ik blijf nu lekker met de afstandsbediening op de bank liggen. Of is dit niet Roelof Bosma? Beschrijf ik nu mezelf Ik meer. Zit wel heel vaak met de afstandsbediening in mijn hand, ondertussen in mijn andere hand toch inderdaad mijn telefoon om te appen. Nee, het stopt eigenlijk niet en dat is absoluut een gevaar. Dat is denk ik een kracht en een gevaar voor jezelf. Maar ik denk wel dat wil je unieke verhalen boven tafel halen, moet je gewoon wel iets verder gaan dan het gebruikelijke. En dit is een deel daarvan. Daarnaast vind ik dat wij een ongelooflijke verantwoordelijkheid hebben als journalisten naar onze bronnen en naar de mensen over wie het gaat. Dat bedoel ik ook net met zacht op de man. Ja. Mensen moeten heel goed begrijpen waar ze aan meedoen, waar ze ja tegen zeggen. Ik vind dat ze comfortabel gemaakt moeten worden. Ik vind dat ze precies moeten weten wat er speelt. Ik vind dat ze moeten weten wat er nog meer speelt behalve hun eigen verhaal. En kijk, wat ook gewoon meespeelt is, wij zijn altijd de vragende partij, hè, als journalisten. Dus we hebben geen 9-tot-5 baan. Want als mijn bron tussen 9 en 5 geen contact met mij kan hebben, maar 's avonds wel. Ja. En misschien op nog veel gekkere tijden. Dan kruipt er ook altijd een stemmetje omhoog van, als ik nu niet reageer, dan is het misschien weg. Vaak begint het werk pas na 5, hè? Precies. En als je ervarener wordt, dan relativeer je dat natuurlijk wel. Denk je van, kan je ook wel terug appen of vroeger nog gewoon bellen van, kan dat morgen ook? Ja. En het geeft ook natuurlijk gewoon iedere keer weer een kick als je toch weer iets nieuws naar boven kan halen. En daar heb je heel veel bronnen en mensen wel voor nodig. Toch even een ander citaat van een collega van jou, Ton van der Ham van Zembla. Die zei, zijn nieuwsgierigheid, gedrevenheid en toewijding zijn inspirerend voor mij. Maar ik denk ook wel eens, jongen, hoe hou je het in balans? Hoe houd je het ook nog leuk voor je vriendin? Hij legt de lat zo hoog. Ik denk ook dat hij doodongelukkig zou worden als die voor een 7 zou moeten gaan. Dat klinkt toch een beetje alsof je 24 uur per dag aan het werk bent. Hoe houd jij het thuis nog leuk voor je vriendin? Hoe combineer je dit met je privéleven? Door het daar wel over te hebben. En het verrast me in principe ook niet dat deze vraag nu opkomt. Dat is natuurlijk wel een voortdurend gesprek. Ja. Worden er offers gebracht thuis? Er worden wel offers gebracht, denk ik. Ja. Nou, ik denk vooral in mijn hoofd. Want het is... Dat... Niet door je vriendin? Ja, sorry. Ja, maar daardoor door haar. Hè. Dus okay. Door mijn afwezigheid. Ja, ja. Dus als ik er wel ben ik er toch niet. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus het is niet zo als je dat je steeds weg bent. Dat is nog wat anders. Hoe zit dat dan? Nou, omdat je bent er, maar je bent er niet. Nee, omdat je heel moeilijk los kan komen van je verhalen. En dat is zeker bij een programma Assembla. Als je één keer in zoveel tijd iets hebt... dan beheerst dat inderdaad een groot deel van je hoofd en van je leven. En dus dan zit je een ja te knikken als je vriendin tegen je praat. En dan, ja, daar wordt regelmatig misbruik van gemaakt. Ben je eigenlijk ergens anders met je hoofd? Ja, nee, ik denk ook niet dat ik dat... Zij moet heel goed begrijpen wat het vak inhoudt. Wil je die ruimte krijgen? En ze gunt mij dat heel erg. Maar ik moet daar absoluut op letten. En oppassen. En misschien is het ook wel een keer genoeg geweest. Het zou kunnen. Maar er is bij mij niet echt een standje of een knop die zegt van nu even minder. En dat van die zeven dat het ook goed is. Dat hoor ik eigenlijk mijn hele werkzame leven al. Ja. En ik weet nog dat de eerste... Het was de directeur van de EO volgens mij. Die dan nog steeds directeur is. Arjan Lok. Zei ooit tegen mij, Roelof, een journalist heeft altijd de reden om met zijn werk bezig te zijn. Hè? Laat dit een waarschuwing zijn. Toen moest ik nog beginnen zo ongeveer. Hè? Dus dit hangt ook heel erg aan de journalistiek. Toch zei Siebe Sietsma, die zei ook over die specialisme van vroeger, hè, TBS, jeugdzorg en zo, daar is hij wel op een gegeven moment bewust mee gestopt. Ja. Omdat het onder zijn huid ging zitten. Ja, meer dan wat dan ook, ja. Kun je beschrijven hoe dat eruit ziet? Ja, ik heb nog twee uitzendingen erover gemaakt bij Zembla. Eentje over een moeder die haar kindje van de 10e verdieping van een flat in Hoogeveen had... geduwd, gegooid, Charlene, dat had een gigantische impact. En daarna nog iemand die van een flat was gesprongen. Dat ging veel meer over het suïcideprotocol binnen de GGZ. En daarvoor heel veel inderdaad verhalen in TBS en GGZ. Ja, dat gaat nog meer onder je huid zitten. Omdat ik me nog veel verantwoordelijker voel voor die kwetsbare mensen. Dan voor iemand die voor een bedrijf werkt en toch wel zijn geld verdient, zeg maar. Dat zijn meer de softere bronnen. Kun je met makkelijker... enorme levensverhaal. Die ook naar jou kijken als een soort redder. Ja, ja. En die ook denken dat jij, of niet alleen denken, verwacht dat je toch een monumentje voor hun leven opbouwt. En daar voel ik me dan heel erg verantwoordelijk voor. Kun je lastige nee zeggen. En kun je lastige nee zeggen. Ja. Kun je lastige een grens stellen. En vind ik dus ook, dan kom je weer terug naar de verantwoordelijkheid, dat je dat ook moet doen, wil je echt die mensen recht doen. Want het is niet zo moeilijk om met je cameraploeg ergens naar binnen te lopen, op te bouwen, microfoon erboven en even iemand laten huilen, zeg maar, even heel cynisch. Maar ook hoe heel vaak over tv wordt gedacht. En ik ben altijd juist zo bang dat we daar, dat het beeld is wat achterblijft. Dus misschien ben ik wel overdreven daarin, hoor. Maar dat wil ik dus niet. Dus neem heel veel tijd. Ik ga heel veel zonder camera met die mensen praten. Voordat je überhaupt gaat opnemen. Absoluut. Nog steeds trouwens. We maken even een sprong in de tijd. Namelijk richting de verhalen die je de afgelopen jaren hebt gemaakt. Die nieuwe richting, zeg maar even, begon zo'n beetje in 2016... met een reportage over kunstgas voetbalvelden. Met name over die rubberen korrels die daarop werden uitgestrooid. Korrels die eigenlijk versnipperde autobanden zijn. Zouden diverse giftige stoffen bevatten. Ik weet dat jij op het onderwerp kwam omdat jij zelf langs het voetbalveld stond en dacht, dit kan niet kloppen, of zo. Nee, ik voetbal. Je voetbalt? Ja, ja, ja. Je rollenbollen zelf door die troep. Ja, zeker. En mijn club, de mooiste club uit de regio, CVV in Amersfoort, laat dat even genoemd zijn. Staat genoteerd. Ja, daar voetbalde ik. En die hadden vanwege velproblemen, vier als een van de eerste kunstgras en ook... alleen maar kunstgas. En met name tijdens de zomer of in de voorbereiding, als je die ellenlange conditietraining moest doen, dus heel veel rennen, gewoon alleen maar rennen op dat veld, kreeg ik last van mijn longen. En dat stonk. En je wist meteen, dat komt daardoor? Nee, nou ja, dat moest wel. Want of dat plastic van het gras, of het is zwart, hè. Je komt er zwart van af, en zeker als het net gestrooid is. En ik vroeg mij gewoon af, wat is het? Ik wist niet eens wat het was. Ik wist dat het rubber was. Bleek het om per veld 20.000 geschredderde autobanden te gaan. Dat vond ik op zich een interessant gegeven. En ik ben gewoon eens gaan... En zo begin ik eigenlijk nooit een verhaal, hoor. En zeker niet uit mezelf. Maar toen ben ik gaan bellen met een... Ik dacht, ik moet een leverancier hebben die zowel gras nog aanlegt als kunstgas. Niet iemand die alleen maar lovend is in Zeeland. En het eerste wat die zei is van... wij zeggen altijd, daar gaat weer zo'n gifveld. Terwijl die het zelf aanleggen. Ja, terwijl die het zelf aanleggen. En toen dacht ik wel, hier zit iets. En toen zijn we diepgravend onderzoek gaan doen. En dat was eigenlijk nog niet eens over die gezondheid, maar vooral over milieu. Omdat het om 20.000 autobanden... Het was gewoon een soort stortplaats voor die autobanden. Zo kwamen we van onze autobanden af. Dus dat is interessant, dat gegeven. En tijdens dat onderzoek, wat eigenlijk nog ging over milieuverontreiniging, bodemverontreiniging, het weglekken van die giftige stoffen, bleek dat het gezondheidsonderzoek broddelwerk was. Dat kunnen we inmiddels wel zo zeggen. Ja. En dat dat in heel Europa werd gebruikt om te bewijzen dat er niks aan de hand was. Nou ja, de rest is denk ik wel redelijk bekend. De RIVM heeft er nog een onderzoek naar gedaan. Velden werden gesloten. Ja, het had een enorme impact. Ja, ik weet zelf nog dat destijds mensen in mijn omgeving ook kinderen, hun kinderen van voetbal afhaalden. Zeker, ja. Want die waren echt gealarmeerd. Ja. Terwijl volgens mij de reportage niet ging over het feit dat het schadelijk was, maar dat niet was vastgesteld dat het veilig was. Exact. En wat maar, was, maar wat doet dan zo'n reactie, zo'n enorme heftige reactie bij het publiek? Jou? Dat is niet meer in de hand te houden op een gegeven moment. En dat maakt je natuurlijk ook ongemakkelijk. En ik werd zelf onderdeel van het verhaal. Want jij stelde mij aan het begin van deze uitzending de vraag, mogen jouw kinderen op kunstgras voetballen? Jij zei ja, hè? Ik zei ja, want dat doen ze. Of hij. Het is er één die erop voetbalt. Ik werd een weekend daarna onderdeel zelf van het nieuws. Want er stond een journalist van het AD een artikel te schrijven en allerlei ouders te interviewen over het feit dat deze Sembla-journalist zijn eigen kind wel op kunstgras liet voetballen. Achter mijn rug om, notabene. Ook een beeld van de journalistiek. Ja, ik werd gebeld door ouders. Er loopt iemand rond die is een verhaal over jou aan het maken. Ja. En het ontplofte mede, bijvoorbeeld ook doordat Edith Schippers toen even de plaatsvang van Mark Rutte tijdens het wekelijkse persconferentie zei, ja, mijn dochter voetbalt ook op kunstgras. En ik wil zeker weten dat het veilig is. Voorpagina Telegraaf. Het kreeg een dynamiek. Waarbij, en dat zien wij vaker hoor, eigenlijk helemaal niet meer gekeken werd, wat heeft Sembla nou precies onthuld? Maar ik zie kinderen, ik zie een kankerverwekkende stof, gevaar, ellende, hype. Ja, want dat is natuurlijk een interessante vraag, in hoeverre je nog controle kunt houden op de gevolgen van jouw uitzending. Moet je daar misschien, niet jij, maar wij als journalisten, daar meer rekening mee houden? Dat je misschien toch genuanceerder nog of voorzichtiger bericht om dat soort excessen tegen te gaan? Ja, te nou voorkomen. Ja, zeker in deze tijd is dat ontzettend lastig, want je wordt voor wie dan ook spant jouw verhaal voor hun karretje. Dat zien we ook steeds meer. Dat zit inderdaad vaak in teksten. Dat kan ook in shots zitten. Filmbeelden. Ja, bijvoorbeeld als jij alleen maar kinderen of. Nee, natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het om het onderzoek. En gaat het erom of dat klopt en of je dat goed vertelt. En dan moet je rekening mee houden. Maar dat vind ik ook als mensen niet meer aan de haal zouden gaan. Gewoon of het feitelijk is. Ja. En niet alleen maar op de onderbuik. En televisie, dat hebben we net ook besproken, heeft wel iets meer in zich. Omdat je soms met muziek of één filmbeeld, shot, al iets kan vertellen. Wat misschien groter is dan de werkelijkheid. En dat zit dus ook heel erg in het kiezen van je teksten en van je beelden. En tuurlijk moeten wij daar rekening mee houden. Ja. Via de kunstgraskorrels kwam je terecht bij het volgende spul dat veel gedoe veroorzaakte. Granuliet, laten we even luisteren. Wat hebben jullie gezien hier, jongens, de laatste weken, maanden? Ja, veel activiteit toch wel. Ja, heel veel schepen. Ja. Ons onderzoek begint bij vier vrienden uit het Gelderse Dreumel. Zij maken zich al jaren zorgen over wat er in hun achtertuin gebeurt, in de natuurplas over de Maas. Kun je vertellen wat jullie hier zagen de afgelopen periode? Volop activiteit, zowel met het laden als lossen. Iedere dag twee schepen met dat grijze spul. Wat wordt gelost? Iedere dag? Ja, vanaf november inderdaad, iedere dag twee schepen. Het moet erin, dat is gewoon wat duidelijk is. En snel. Ja, dat grijze spul waarover deze mannen het hebben en dat in de natuurplas over de Maas wordt gestort, is granuliet. En ja, dat is precies wat dat precies is. Daarover zijn de meningen nog altijd diep verdeeld. Hoe zou jij het omschrijven, Roelof? Wat is granuliet? Welke waarde je eraan toehecht, daar zijn mensen misschien over verdeeld. Maar je kunt gewoon zeggen dat het een afvalstof is van het bedrijf Bontroep. Dat voor bijna al onze asfalt op de Nederlandse snelwegen zorgt. En ook voor de stenen op het spoor. En die hebben een groeve in Noorwegen. Daar zitten een aantal grote Nederlandse bouwbedrijven in. En daar halen ze stenen uit voor het asfalt en voor het spoor. En dat breken ze. En aan het eind van het hele proces, wat in de Amsterdamse haven gebeurt, blijft daar een afvalstof achter waar zij polyacrylamide aan toevoegen om het te binden. Mm. En dat is wat uiteindelijk in die plas ging. En wat wij onthulden was dat handhavers van Rijkswaterstaat dat absoluut niet wilden. Onder andere vanwege die stof, maar om nog meer redenen. En dat via een lobby van dit bedrijf, maar met name van Halbe Zijlstra, net uit het kabinet, maar in dienst van Volker Wessels. Asfaltbouwer, mag ik het zo zeggen. En die ook een belang hebben in dat bedrijf, in Bontroep en dus in die groeven. Mm-hmm. Dat die een kort lijntje had met de hoogste baas op het ministerie en bij Rijkswaterstaat. En op die manier ervoor gezorgd heeft dat het toch in die natuurplas gestort mocht worden. En die jongens die zagen dat, die hadden geen idee wat het was. Wij zijn het gaan uitzoeken. En dat, ik zou bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Want we hebben daar echt heel erg veel tijd aan besteed. Tot een geschiedenis die nog steeds gaande is. Zeker. De uitzending kreeg een spraakmakend vervolg. Het bedrijf vocht ook snoeihard terug, hè? Ja. Wat gebeurde er? Ik las de woordvoerder bijvoorbeeld die jullie niet meer Zembla noemden, maar Zemblabla. Hoe, op welke manier vocht dat bedrijf terug? Ja, nou dat kun je nog bijna grappig noemen, of dat valt wel mee. Maar Marco de Lange en ik, dus mijn researcher voor dat verhaal en ook voor het PFAS-verhaal. Die hebben eigenlijk vanaf het moment van de uitzending die consultant die dat bedrijf induren in onze nek gehad. En zij vochten het via de rechter aan. Wat was het bezwaar van het bedrijf? Eigenlijk alles. Alles? Dat is nogal wat. Ik begin wat te hakkelen en dat heeft met name te maken met het feit dat dit nog onder de rechter is. Mm-hmm. Dat we in een hele zware bodemprocedure zitten met dit bedrijf. Met een zeer intimiderend bedrijf, vind ik. Hoe merk je dat dan? Het feit dat zij niet alleen ons hebben aangeklaagd, maar ook geprobeerd hebben, en bij sommigen is dat ook gelukkig, deskundigen onder druk te zetten en aan te klagen. Er loopt ook nog een rechtszaak tegen een van de deskundigen in die uitzending, een oud-officier, milieuofficier van justitie, oud-hoogleraar milieureft. Dat zij eigenlijk constant op alle mogelijke manieren ons verhaal onderuit hebben willen halen en zwart hebben willen ons persoonlijk zwart hebben willen maken. En dat gaat onder je huid zitten. Erg lastig om met een kleine redactie die we hebben als Zembla te vechten tegen zo'n rijk bedrijf. Ja. Met een peperduur advocatenkantoor daarachter. Dus ik moet een beetje op mijn woorden letten. Ook omdat ik gewoon weet dat de advocaat van die partij nu met een bloknoot zit te luisteren. En alles opschrijft wat ik hier zeg. En dat gaat echt om komma's. In ieder geval een goede luisteraar. We hebben in elk geval één luisteraar. toch even het feit dat jullie zijn aangepakt. En ook deskundigen die in jullie uitzending zijn aangepakt. Hè? Voor de goede orde, de rechter heeft hierover geoordeeld dat jullie publicaties over granuliet grotendeels rechtmatig zijn, las ik. Maar dus deels ook onrechtmatig. En het gaat dan met name om de uitspraken van de officier van justitie in jullie uitzending. Dat volgens de rechter niet mogen zeggen dat het granulietbedrijf opzettelijk illegaal afval had gestort. En hij had ook niet mogen zeggen dat het bedrijf valsheid in geschriften had gepleegd. En jullie hadden deze meneer niet dit podium mogen geven, hè, voor deze uitzending. Wat dacht jij toen de rechter op jullie op dit punt bekritiseerde? Dat moet toch hartstikke pijn doen, toch? Nou, toen waren we al wel wat gewend, eerlijk gezegd. Want dit is zo laat in het proces. Er zijn zoveel zaken, rechtszaken geweest. Maar wat ik vooral dacht is van, hoe gaan wij dat dan in journalistieke verhalen in het vervolg doen? Als iemand die toch een expert is, juist op dit gebied. Oud milieuofficier, oud medewerker van het ministerie van Vrom. En emeritus hoogleraar milieurecht. Dus het gaat juist hierover. Als die dit niet kan zeggen, wie kan dat dan wel zeggen? Kijk, wat daar speelt, is dat de rechter heeft gedacht met name dat wij dat vonden en dat hem eigenlijk alleen maar hebben laten inkoppen. Terwijl, hij vond dit gewoon. Dit was zijn oordeel. En dus het vonnis van de rechter klopt niet? Nou, kijk, en hier stopt mijn informatie misschien op dat punt. Want dit is onder de rechter. Dit ligt hartstikke gevoelig. En jullie zijn in beroep gegaan? Wij zijn op dat punt in beroep gegaan. Maar er loopt ook nog een zaak tegen die milieuofficier. Twee zaken naast elkaar. En heel veel meer kan ik er niet over zeggen. Hoe moeilijk dat ook is. Want ik zou het liefst van de daken willen schreeuwen, eerlijk gezegd. Al best wel lang. En wat ze hebben geprobeerd. Wat zou je dan van de daken willen schreeuwen? Dat wil je niet zeggen. En het onrecht wat ons wel is aangedaan in deze zaak, vind ik. Het gevolg ervan is dat wij eigenlijk geïsoleerd raakten in dit onderwerp. Dus andere journalisten durfden het niet meer aan te pakken. Die zeiden van goed verhaal, echt goed, maar dit gaan wij even niet doen, hè, met deze partij. Dat is dat chilling effect wat je gewoon steeds vaker ziet. Leg eens uit. Je ziet dus dat want we hadden net over jeugdzorg, TBS. Kijk, daar is dat niet. Maar als je een groot bedrijf aanpakt, of als jij een industrie aanpakt, of iets blootlegt waar het om heel veel geld gaat en economische belangen, dan komen hele andere krachten vrij. En dan doet het er werkelijk niet meer toe wat de werkelijkheid is, maar dan is het vooral belangrijk, vindt de andere partij, dat zij niet het nieuws komen, dat er niet meer over hun gepraat wordt. En dat is in dit geval best wel gelukt, denk ik. Want het is lang in het nieuws geweest, maar het is ook best wel stilgevallen. En ik heb collega's gesproken die zeiden, ik zou er zo graag een verhaal over maken, maar mijn baas zei, laat Sembla dit nou even uitvechten, want straks krijgen wij ze op hun dak. Ja. En dat is de werkelijkheid binnen de journalistiek die ik vaak hoor en die ik eigenlijk wel vaker merk in dit soort dossiers, omdat collega-journalisten vaak liever over de rel berichten. Dus er is wel heel veel over die rechtszaak en Sembla vindt dit en dat bedrijf vindt dat en staan weer tegenover elkaar. Maar niemand heeft uitgezocht, maar hoe zit het inhoudelijk nou eigenlijk precies? Niemand, geen enkele journalist. En er is ook niemand bij die bodemprocedure geweest. Dus als wij veroordeeld worden door de Raad voor Journalistiek, dan... Wat ook is gebeurd in dit geval en wat we hebben aangevochten, dat is een heel verhaal op zich, dan... zijn journalisten uiteraard niet te beroerd om dat grootste te vermelden. Als het om de kern gaat, op de inhoud van zo'n verhaal... dan zijn ze eigenlijk in geen velden of wegen te bekennen. Ik heb toch aardig wat zittingen gehad waarvan ik dacht, als hier journalisten bij zouden zijn geweest, zou het echt heel interessant voor ze zijn. Maar dat voert dan te ver. En dat is ook, de eenzaamheid van onderzoeksjournalisten. Want ik praat niet alleen voor mezelf, wat natuurlijk veel vaker gebeurt. Want ik snap ook wel dat een andere journalist niet de tijd heeft, niet de ruimte heeft om goed na te gaan, wat gebeurt hier nou precies? En zeker als een onderwerp heel ingewikkeld is, als er van alles onder ligt, als er heel veel belangen zijn, dan is het ook moeilijk om, als jij voor een krant werkt of vluchten voor het NOS-journaal, om dat helemaal te doorgronden. Ja. Maar het effect van jouw publicatie kan voor ons wel heel schadelijk zijn. Ja. Ja. Toch hoor ik in jouw woorden niet een idee van, ja, misschien hadden we het toch anders moeten brengen. Sta jij volledig achter die verhalen? Of zijn er ook gesprekken geweest op jullie redactie over, nou, hadden we het misschien net iets anders moeten verwoorden? Hadden we al deze ellende niet gehad? Of moet je dat juist niet doen? Ik sta er nog volledig achter. En dat is niet vanuit een soort ijzeren heinigheid of zo. Hè? Of van, we willen geen fouten toegeven. Want wij zijn absoluut feilbaar en kwetsbaar. En dat blijkt nu ook maar weer. Maar dit hebben we zo door... Ja, met de afdeling juridische zaken, met de eindredactie, constant doorgenomen. Iedere tekst, vooraf al. En als wij, kijk, natuurlijk zou je dingen anders doen als je wens zou zijn om niet jarenlang in een bodemprocedure te zitten. Als je niet jarenlang dit gevecht moet aangaan. Als je dat allemaal niet wil, dan pak je zo'n onderwerp niet aan. Nee, ja. Als ik toen had geweten dat het granuliet, waar nog nooit iemand van had gehoord, dit voor mijn leven zou betekenen, dan had ik het onderwerp misschien niet aangepakt. Maar ik kan mezelf ook niet recht in de ogen kijken als ik dat om die reden niet zou hebben gedaan. Want als je weet hoe het zit en het niet doet. Ja, precies, ja. En je kan geen onderzoeksjournalistiek bedrijven als je alleen maar rekening houdt met de trege krachten. En wat betekent dit nu weer? Maar als ik kijk naar onze redactie en welke weerslag dat daarop heeft, rechtszaken in zijn algemeenheid en zeker deze. Ja, je bent gewoon mensen heel lang kwijt. Ja. Met weinig geld, met weinig slagkracht, moet je toch al die uitzendingen maken. En dat is het effect van dit soort procedures. Dat ze uiteindelijk lukt dat je dus niet meer journalistiek gaat nadenken, maar juridisch gaat nadenken. Of dat je soms gewoon niet kunt publiceren omdat je daar de mankracht niet meer voor hebt. Laten we naar je laatste grote onthulling gaan. Die gaat over de lozingen van de PFAS. Dat is een groot dossier waar jij de laatste jaren helemaal ingedoken bent. Veel nieuws meegemaakt hebt ook. De verzamelnaam PFAS, hè, een hele reeks chemische stoffen die handig zijn omdat ze water, vuil en vet afstotend zijn. Zoals fijn voor anti-aanbaklagen in pannen, hè, die jij niet meer hebt. Hè? Nee, die heb je niet meer. Maar goed, PFAS, één groot nadeel. Chemische stoffen worden niet afgebroken in het milieu. Ze blijven eeuwig bestaan. Kunnen schadelijk zijn voor mens en dier, want ze tasten het immuunsysteem aan. Dat was op zichzelf allemaal al wel bekend volgens mij. Maar jullie ontdekten vooral afgelopen jaar dat er een doofpot bestond. Ja. Het bedrijf Chemours, de producent van die PFAS, wist namelijk al tientallen jaren, melden jullie, dat PFAS gevaarlijk spul was. En toch bleef dat bedrijf die stoffen lozen. Wat dacht jij toen jij daarachter kwam? Ja, dat is natuurlijk een proces. En dat komt vanuit de eerdere uitzending, heet het PFAS-schandaal. Dat ging over het afval van Chemours en dat via een afvalbedrijf in België toch weer in ons water terecht kwam. En toen hadden we al een paar documenten. Toen dachten we, als hier meer documenten van zijn, dan dan zit daar zo verschrikkelijk veel. En ja, als je dan uiteindelijk dus een hele korte versie van ons onderzoek, maar die documenten binnenkrijgt en hebt en je bladert daar doorheen, ja, dan Marco de Lange, onze research en ik hebben elkaar constant geappt en gebeld en foto's doorgestuurd van lezen wij nu hetzelfde, zien, moet je dit zien, was dit al bekend? Nee, toch? Handgeschreven briefjes uit de jaren 60, getypt, gefaxt. Je wilt het eigenlijk in je handen hebben, zo uniek was het. Niet alleen digitaal. Dus je voelde, of wij voelden al wel redelijk snel dat het uniek was. Maar je bent er eigenlijk maanden ben je gewoon opgesloten. Hè? Zit je gewoon eigenlijk in een kokertje met z'n tweeën en ben je vooral alles aan het lezen. Voordat je weet, er is iets aan de hand. Voordat hier. Je het helemaal gestructureerd in een tijdlijn zet. En wat zegt nou het een en wat het ander? En zit hier nog iets wat later weer ontkracht is of niet? Maar het werd op een gegeven moment wel zo duidelijk dat. En met name als het om Dordrecht zelf gaat, want dat er inderdaad. Daar staat het bedrijf. Ja, maar oorspronkelijk het moederbedrijf staat natuurlijk in Amerika. Daar was al wel wat aan bekend. Daar was die film ook over gemaakt. Dark Waters. Daar waren ook documenten al lang naar buiten gekomen via Robert Billot, de advocaat daar. Maar dit ging voor een heel groot deel ook gewoon over Dordrecht. Ja. Sinds begin jaren 90. Dat daar een coördinator was aangesteld die precies wist wat daar al aan de hand was. Dus bracht de uitzending veel teweeg. Ja. Er waren ook mensen die spontaan gingen protesteren, hè, bij Geen Moes voor de deur. Bezorgde omwonenden. Daar heb jij natuurlijk ook contact mee gezocht, neem ik aan, met die mensen daar in de buurt. Wat vertelde die jou? Nou, kijk, dat is ook wel weer een voorbeeld dat je dan vooral op pad moet gaan. Dus je hebt al dat materiaal, die documenten heb je. Je hebt de inhoud, maar daar moeten mensen bij. En bij televisie zeker. Dus ik ben vooral heel veel gaan rondrijden. En mensen gaan bellen en bij mensen langs gegaan. Verwacht en onverwacht. En kijk, hoe dichter je bij het bedrijf komt, letterlijk, dus qua afstand, maar ook mensen die daar werken, hoe moeilijker het gesprek was, omdat ze het eigenlijk niet wilden weten, omdat er medewerkers waren die zeiden van ja, maar ik kom aan deze baan of via mijn zwager of via mijn broer, het loopt door families heen. Mensen in de omgeving zeiden ja, maar ze sponsoren ook dit, zijn een belangrijke werkgever, fantastische pensioenen, het loopt door onze samenleving, Prins Bernhard heeft het ooit geopend, het is het paradepaadje van deze regio, et cetera. Dus het was nog helemaal niet zo makkelijk om mensen daar, nu wel, nu de bom gebarst is, maar toen niet. Om dat gesprek aan te gaan. Iemand die noemen ze het giftigste mannetje van die regio, Ted van der Vlies, die had al een paar keer zijn verhaal gedaan en die belde ik en die zei belde of appte, dat weet ik niet meer, maar die zei dat ga ik allemaal niet meer doen. Ja. Ik toch langs gaan, heel lang bij hun in de tuin gezeten, onverwacht. Dat kun je ook zeggen, dat is onbeleefd, hè? Maar ik zag ze zitten, ik dacht, ga het proberen. Ja, en dan loop ik daar naar beneden, die dijkwoning, want het was ook niet echt aan de weg. Dus staat er opeens iemand in hun tuin. Ik zei, ik ben degene die jullie contact heeft gezocht. Mag ik gewoon even uitleggen wat ik aan het doen ben en wat wij hebben gevonden? Ik begin niet aan het begin, ik weet al heel veel. Mag ik, nou, kom maar zitten. Ja, dan hebben we uren zitten praten. Ja. En uiteindelijk zeiden ze, ja, het is toch wel belangrijk als wij meedoen. Maar ook hier was de eerste reactie van het bedrijf, Geen Moes. Mm-hmm. Schandaaljournalistiek, ja. Van Zembla. Ja. Wat doet dat met een redactie? Nou, in dit geval echt niet zoveel. Nee? Nee. Maar je had dat granulietgedoe al achter de rug. Ja, ik verwachtte wel. Kijk, ik dacht meer van benieuwd of ze dezelfde consultant gaan inhuren, bij wijze van spreken. Of ze het kunstje nog eens over zouden doen. En ook wel van waar eindigt dit? Omdat Amerika vooral meekijkt ook. Hè? Zo redeneerden wij eigenlijk heel erg. Dus onze vragen gingen ook naar de Verenigde Staten. Maar wij hebben ze van het begin van het proces betrokken. En zij zeiden tegen ons, kom maar, dat zit ook in die uitzending, kom maar met je vragen. Roelof, waar blijf je eigenlijk? Wij willen ze beantwoorden. En ze hebben gewoon inhoudelijk geen enkele vraag beantwoord. Kijk, en als je dan alleen maar met het punt komt van schandaaljournalistiek of onevenwichtig. Dat is ook absoluut het laatste setje geweest. En dan praat ik even als iemand die inmiddels ook een beetje verstand heeft van woordvoering, denk ik. Ja. Ongelooflijk niet slimme communicatie. Want zij kregen daarmee niet. Kijk, dat, wij trekken dat nog wel. Maar die bevolking dacht, wat zullen we nou krijgen? Dus dan ligt er zo'n verhaal van Zembla. En dan is dit jullie enige reactie. Niks inhoudelijks. Zelfs de burenraad, die door notabene door Geen Moes is opgericht in die omgeving, betaald voor een deel door Geen Moes, trok zich vanwege die reactie die ze aan ons gaven terug. Ja. Ze hebben dezelfde reactie ook in een hoorzitting in de Tweede Kamer gegeven. Van ja, maar Zembla achterhaalde feiten, schandaaljournalistiek. En dat had een averechts effect. Van links tot rechts, die hele Tweede Kamer zei, wat is dit voor vreemd koude reactie? Ja. Dus PR-technisch is dat niet slim geweest. En die geest is wat dat betreft ook volledig uit de fles. En dat hebben ze voor een deel dus ook zelf gedaan, eerlijk gezegd. We hebben nog een paar minuutjes. Ik wil eigenlijk die laatste minuten gebruiken om een beetje van een afstandje naar de journalistiek te kijken. Mm-hmm. En naar het imago dat journalisten onder het grote publiek hebben. Niet onverdeeld positief. Nee. Sterker, de leider van de grootste politieke partij van het moment noemt ons... Tuig van de Richel. Tuig van de Richel. Neemt die woorden ook niet terug. Nee. Wil ook de hele NPO afschaffen. We zijn te links, te propagandistisch. Trek jij je die kritiek aan? Of nou, eerder nog, heeft hij een punt? Hebben die mensen een punt? Kijk, als onderzoeksjournalist kom je ook met veel andere journalisten in aanraking. Ik heb daar ook wel wat voorbeelden van gegeven. En er zit wel een punt soms in de onzorgvuldigheid, in het, de dynamiek, in het op de emotie, op de meningen. Ik vind dat wij veel onverstoorbaarder ons werk moeten doen. Ook nu dit boven ons hoofd hangt, om zo maar te zeggen. Ik vind ook niet dat journalisten te pas en te onpas hun meningen overal moeten geven, de hele tijd maar moeten aanschuiven aan talkshowtafels of radio, in radiostudio's moeten zitten, wat zij vinden van de actualiteiten, van de werkelijkheid. Ik denk dat dat een deel, het loopt veel te veel door elkaar heen tegenwoordig. Als je gewoon een goed verhaal brengt, dan moet je zorgen dat dat verhaal niet ter discussie komt te staan. Maar als je steeds de hele tijd roept wat je vindt, ja, dan kan ik me voorstellen dat de politiek daar ook weer iets van vindt. En dat ze jou in een soort hokje plaatsen. Oh, dan hoor je zeker daarbij, of dan steun je zeker die. Kijk, neutraliteit is natuurlijk een heel moeilijk begrip in de journalistiek, maar ik vind wel dat we er ver van zijn afgedreven. En dat komt met name door de manier waarop ook de journalistiek wordt bedreven vaak. Snelle kliks, veel meningen. En dat heeft denk ik het effect dat je ook, Geert Wilders, maar ook andere critici een stok geeft om ons als waakhond mee te slaan. Ja, ja. Oké, ik hoor jou zeggen te veel in talkshows je mening geven. Ja. Maar heeft het ook iets gedaan met de manier van berichtgeving, nou ja, bijvoorbeeld van jouzelf? Zie jij een verandering van de afgelopen jaren in je eigen berichtgeving? Hou je daar rekening mee? Maar waar zou ik dan rekening mee houden? Nou, dat je misschien minder scherp aan de wind vaart. Nee. Nee? Nee. Dat is ook weer. Ik vind ook als je naar de politiek kijkt, hard op de bal, zacht op de man. Het hangt echt gewoon van het onderwerp af. En ik wil geen enkele ballast meedragen met of ik dan ergens iets van vind. Ik zou bijna zeggen als een rechter, eerlijk gezegd. Dat zijn we natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat je zo naar moet kijken. En tuurlijk neem je jezelf mee. En tuurlijk neem je je achtergrond mee. Maar alsjeblieft, een beetje meer nuchterheid zou heel erg bij ons passen. En daarin dus ook betrouwbaarheid. En ik zou zeggen, maak er je voordeel van, ook nu. En onderzoek wat belangrijk is. Niet vanuit de rancune, maar gewoon wat relevant en belangrijk is. En dan komt de waarheid vanzelf boven tafel. Ja. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Onderzoeksjournalist Roelof Bosma van Zembla. En ik laat u, beste luisteraar, alvast weten dat wij volgende week, in de laatste Argos-uitzending van dit jaar, een uur lang praten met Robert Dijkgraaf. De gevierde wetenschapper die zich liet verleiden om als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de politiek in te gaan. De interviewer van dienst is dan Chris Keijnen. Lijkt me sowieso al een reden om te luisteren. Ik wens u een fijne kerst. Houd het hoofd koel. En weet dat wij gewoon verder spitten. Dus het komt allemaal goed. Dag. En zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. Fijn weekend. NPO Radio 1. Wij houden van boeken. Vroeg onder de wol, lampje aan en lezen. En dan het liefst non-fictie. Echte verhalen uit het echte leven. Heerlijk lekker. Van die boeken waar je lessen uit kunt halen die een leven lang meegaan. En jij, lieve luisteraar, kunt met ons meedoen. Want dit boekenprogramma is tegelijkertijd een leesclub. Het is de grootste non-fictie leesclub van Nederland. Dus lees met ons mee, geef commentaar en stel vragen. Het echte leven over non-fictieboeken. Met de nieuwste boeken en klassiekers uit eigen kast. Met Misha Blok en Erik Dijkstra. Straks van 10 tot 11. BNNVARA en AVROTROS op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En wie leest, die weet nog meer. Ster. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. We hebben verschrikkelijke dingen gezien. Vrouwen werden geslagen en mannen werden vermoord toen ik met mijn kinderen de grens wilde oversteken. Dit zijn de woorden van Tiba uit Sudan. Ik ben Baram Sadeghi en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl.